by widzieć ciebie nagą, żebyście bili brawo. Jutro w następnym miejscu ściema z tą samą wprawą, jak prawdziwy raper z prawdziwą oprawą, z bogactwem, sławą i wspaniałą zabawą. Prawdziwy raper kłamca, dziś wszystko nam wybaczą. Słuchajcie, pierdolcie te kartki, pierdolcie te podpisy. Do ludzkich serc chcesz zdobyć przepustkę? Musisz być ziom niezłym oszustem. Prawdziwy raper kłamca, tu nie ma nic na niby. Prawdziwy raper kłamca, najlepiej nadgorliwy. Prawdziwy raper kłamca, prawdziwy raper zdrajca. Chcesz, by ludzie cię lubili? Musisz farmazonem trzaskać. Prawdziwy raper kłamca, tu nie ma nic na niby. Prawdziwy raper kłamca, najlepiej nadgorliwy. Prawdziwy raper kłamca, prawdziwy raper zdrajca. Chcesz, by ludzie cię lubili? Ili musisz farmazonem trzaskać. Otacza cię wspaniały tłum, tłum. Ty jesteś w nim, ty nie wiesz. Znów usłyszysz, słyszysz, słyszysz. Wielki koncert, koncert, koncert. Nie wiesz im, gasną światła, zaraz wyjdą i usłyszysz, słyszysz. Histeryczny krzyk, lecz nie wiesz im, lecz nie wiesz im, Także liczymy na to, no, że może być tylko jeszcze lepiej. I stawiamy na was.